ciągu kilku ostatnich lat. I tak się skończyła pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania, bowiem dokładnie na naszym radiowym zegarze punktualnie w tym momencie wybiła godzina druga. Właśnie my cały czas w tym samym składzie, Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski, do godziny trzeciej w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i muszę to powiedzieć teraz, muszę to powiedzieć. Tytuł kolejnego utworu to Jesień. No piękna ta płyta jest. Brawa, wielkie brawa. Micro Music z górnej półki. W trasie już niebawem, a nawet jeszcze nie spojrzałem, czy są jeszcze bilety, ale zawsze po ten album można sięgnąć w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, jesień. Pięknie rozbudowana kompozycja, na koniec super ujazzowiona. A propos, zapraszam Państwa już teraz na kolejne wydanie audycji Jazz and Bass. Przypominam, że od... No myślę, że to przed wakacjami się stało. Słyszymy się o nowej porze, między drugą a czwartą. W nowej porze, między drugą a czwartą. W każdą niedzielę w nocy. Przecież to idealna pora do słuchania radia. Jazz and Bass. A my wracamy do, gdzie Grabek mówi dobranoc. 10 minut po godzinie drugiej. No to przypomnę Państwu jeszcze raz adres mailowy. Być może mają Państwo ochotę o tej porze napisać. Tutaj na Myśliwiecką. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Obiecałem Państwu mocne gitary w drugiej godzinie. Tak, one będą. One będą za 5 minut, bo przez 5 minut, no właśnie, nawiązując do tytułu utworu, który wybrzmiał przed chwilą, jesień, no niedługo nadejdą. Niestety trzeba to powiedzieć, te jesienne, długie wieczory, no ale one mają jakiś swój urok i to trzeba przyznać, prawda? No i nie będę ukrywał też, że podczas naszych radiowych spotkań, no, zabawię się niejednokrotnie z Państwem w takiego radiowego jesieniarza. Forgive me, boys. Forgive me, boys. Forgive me, boys, for these blues won't leave me alone. An hour's walk brings a moment's peace. Show me the mechanics of this, if you please. A hollow skeleton lifts a heavy weight. A hollow skeleton lifts a heavy weight. A hollow skeleton lifts a heavy weight. Tree creeper, he owns this place. He runs the woods as I watch and wonder. The buzzard cannot lay claim to this covered heaven. I dreamt I woke unburdened and I walked. Skeleton lifts a heavy weight. The forest queen showed herself yesterday. You don't need me to tell you how we walk. What are these cards you're dealing me? I reply, you should have seen some of the others. Be a claw for peace. You'll reach halfway for better or worse. You'll reach halfway for better or worse. skeleton lifts a heavy weight. A hollow skeleton lifts a. Chociaż tak naprawdę przecież pogoda w ciągu dnia nie wskazuje jeszcze na to, żeby się zaczęły jesienne, długie wieczory. Nie to, że jestem fanem tej pory roku, bo absolutnie nie, drodzy Państwo, no ale czasami na pewno zamienimy się w tych przysłowiowych jesieniarzy i muzycznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będziemy razem słuchali takich na przykład nagrań. James Yorkston to taki pieśniarz folkowy ze Szkocji, tutaj ze wspaniałej płyty, którą nagrał razem z Niną, między innymi z Niną Persson z zespołu The Cardigans. Hollow Skeleton Lifts a Heavy Wing, to z tego właśnie albumu. 16,5 minuty po godzinie drugiej. No, obiecałem coś Państwu, obiecałem, chociaż nie wiem, kto o tej porze wstaje, no ale jeżeli trzeba komuś pomóc, to robię to z wielką przyjemnością. No i zawitaliśmy do stajni Ripple Music na kilka minut dzisiaj w naszym programie, gdzie Grabiek mówi dobranoc. Ripple Music to stajnia, to label z San Ramon w Kalifornii. Z okazji pierwszej rocznicy istnienia wydała wytwórnia taki samplerek, na którym to samplerku 10 nagrań różnych zespołów właśnie zrzeszonych pod skrzydłami Ripple Music. Między innymi innymi Grifter przed chwilą. To jest trio działające przez 15 lat, a przypominam, że płyta z 2011 roku, działające przez 15 lat z Wielkiej Brytanii, ale na albumie też Puba. Tytuł tego utworu to Rock and Roll, no i chyba wszystko w temacie, bo tytuł mówi wszystko. Właśnie, a ja zaglądam do skrzynki mailowej. Witam Grabku, oczywiście pisze pan Andrzej, że słucham od pierwszej 15 i razem podróżujemy, a mój rozkład audycji jest taki, że dzisiaj słucham we Francji, tu jest podane miasto, ale nie chciałbym źle przeczytać nazwy tego miasta na antenie, drodzy państwo. W każdym razie dzisiaj we Francji, piątkowe, gdzie Grabek mówi dobranoc, będzie pod Malagą w Hiszpanii, a jazz and bass w Marbelli wśród morskich fal. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, a my wracamy do Kalifornii. Yeah. Wiadomości Polskiego Radia. Krótka, szybka i treściwa podróż do Kalifornii, bo tam mieści się wytwórnia Ripple Music, a z niej Moss Generator i Mighty High. To dwie kapele, które wystąpiły właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ze spraw organizacyjnych jeszcze Państwu powiem, że w najbliższą niedzielę nie usłyszymy się w audycji Trójka Live o godzinie 20. O godzinie 20 koncert Piotra Cugowskiego na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale to nie znaczy, że ja dla dzisiaj jeszcze jakiegoś nagrania koncertowego dla Państwa nie mam. Otóż mam i to nagranie, które bardzo dobrze znamy i zespół, który mogę sobie dać palce uciąć, jest i był wielką inspiracją dla tych wszystkich kapel, które wystąpiły przed chwilą ze stajni Ripple Music. No właśnie, Iron Man z takiej remasterowanej wersji z 2022 roku. Legendarni Black Sabbath na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, a propos legend, to wracają... I tak jak słychać, mają się całkiem nieźle. The Rolling Stones, Angry Hackney Diamonds, tak zatytułowany będzie nowy krążek. 16 do 3, no i tradycyjnie, gdzie Grabek mówi dobranoc, set z polską muzyką na sam koniec, a my dziękujemy. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski i piosenki, które chyba nie pozwolą Państwu zasnąć.

tylko żyje w kłamstwie i obłudzie. A ja żyję w tym mieście. Już tyle lat, a ja żyję w tym mieście. Cały czas, a ja żyję w tym mieście. Już tyle lat, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Na ulicę mego miasta ktoś wypuścił wściekłe psy. Możesz być wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się ogubić. A ja żyję w tym mieście. Już tyle lat, a ja żyję w tym mieście. Żyję w tym mieście. Już tyle lat. Czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Musimy zostać czyści. Oh, oh. wylotny dal.